Capitolul 19. După plecarea milițienilor și adormirea lui Hagienuș, consecutiv crizei de epilepsie, Petrișor, Florica și Virgil, cărora toată argentăria și cărțile orientalistului în pivniță, acoperindu-le și acolo cu saci și mascându-le cu două butoaie. Socoteala lui Petrișor era următoarea, foarte simplă. Bătrânul a luat cunoștință de lipsa obiectelor și, prin urmare, daci încolo se va obișnui cu ideea pierderilor definitive. Că despre ofițerul de miliție, acela e un martor că Hagienuș ascunde lucrurile și uită. Experiența trebuie împinsă în așa fel încât să dea maximum de rezultate. A doua zi, Hagienuș căută cu disperare prin toată casa argintăria și cărțile, văițându-se și implorând. Copii, fiți de înțeles, dați-mi lucrurile. Sunt acolo piese unice, de muzeu, le-aș fi vândut statului și tot vouă vă dam banii. Tot ce am vouă vă las, uite, mă jur. Cine știe pe unde le-a ascuns, tată, zise Petrișor, cum e obiceiul dumitale și acum dai vina pe noi. Hagienuș alergă la consignații, la Dragavei, la Sufletel, la Gulimănescu, oriunde bănui că Petrișor, direct sau prin alții, ar fi putut plasa cărțile și argintăria. Scotoci toate anticariatele, întrebă și la Academie. Dacă găseau undeva un volum, ar fi avut un fir pentru descoperirea lor. Deși zdruncinat mental, își recăpătă viclenia lui nativă, stimulat de ideea fixă de a-și recupera colecțiile și început să stea acasă ziua spre a pândi ieșirile copiilor. Petrișor și ceilalți făceau și ei de gardă cu schimbul, ca nu cumva Hagienuș să descopere ascunzătoarea sau să plece cu alte obiecte, fiindcă îl socoteau isteți și vâneau că într-un dulap din preajma patului, închis cu broască iale, bătrânul pusese la o parte alte lucruri mai prețioase. De pe geam, Hagienuș băgă de seamă că Florica, mergând la pivniță să ia câte ceva, încuia chepengul cu un lacăt gros, ceea ce nu făcuse altădată. Hagienuș poseda dubletul cheilor de la întreaga casă, afară de intrări, unde Petrișor schimbase din motive strategice broaștele. Deci, scoțând de sub dușul mea cercul cu chei, sări noaptea peste geam, descuie lacătul și intră în pivniță, pisicește, aprinzând acolo o lumânare. Nu-i cu greu să descopere după butoaie mormanul de cărți și de țevi, tipsii și alte obiecte de argint. La suprafață dădu de un urcior zvelt de argint, cu multe figuri mitologice în relief, pe care îl atribuia lui Benvenuto Cellini. Îl luă, vârându-l sub cămașă, așeză totul la loc, cum fusese, stinse lumânarea și ieși din pivniță pe dibuite, lăsând ușurel chepengul și punând iarăși lacătul. A doua zi, spre a-i induce în eroare, se văită iar. Dați-mi copilul cu ușoarele, mâniați pe Dumnezeu, fără ele nu poți să termini studiile începute. Când îți spun odată, se prefăcu Petrișor, că nu ți l-am luat noi, înțelege-mă, pot să jur și eu că nimic n-a ieșit din casă. Atunci unde sunt? Unde l-ai pus? Hagienuș merse la Ioanide. Domnule Ioanide, mă fură copiii, îmi rosesc volumașele mele, lucrușoarele mele. Am cele mai rare piese de argentărie din țară, italiene, orientale. Ți le dăruiesc dumitale, domnule Ioanide, dumneata știu că ai să le păstrezi. Și Hagienuș scoase de sub haină vasul pentru apă de Benvenuto Cellini. Domnule Hagienuș, nu mi le da mie. Cine le poate vedea aici? Donează-le Palatului Cultural, pentru muzeul lui. Le donez, domnule Ioanide, le donez. Ioanide puse la cale o întâlnire între Hagienuș, Dragavei și un avocat și orientalistul făcu act de donație în regulă, donând toate obiectele și cărțile ce s-ar găsi la el, urmând ca semnarea de primire să se facă la predarea pieselor, după o listă în care figura în frunte vasul lui Cellini predat. După aceea, Mărândache, care trăgea nădejde să fie numit și el achizitor al muzeului, veni a doua zi acasă la Hagienuș. Dădu, bineînțeles, cu ochii de Petrișor și de Florica. Viu din partea Palatului Cultural, zise Smărândache. Căutăm pe domnul Hagienuș în legătură cu o tranzacție. Ce tranzacție? Se interesă Petrișor. S-a oferit să vândă muzeului o colecție de cărți și una de obiecte de argint. Oferta a fost aprobată și, pe baza unei expertize făcute de un specialist anul trecut, s-au făcut deja ordonanțele de plată. Și cam cât ia pe ele? În jurul sumei de 200.000 de lei, scăzând impozitele. Petrișor și Florica se priviră amețit. 200.000 de lei în urma reformei monetare recente înfățișa o sumă respectabilă. Și a predat obiectele? Întrebă Petrișor. Nu, încă îi vom trimite de la muzeu o camionetă. De le-o mai avea, se îndoi Petrișor tactic. Îl tot aud plângându-se că nu le găsește. Doar poate ori fi altele. Ar fi păcat, zice Smărândache. Suma e bunicică. Și flutură o hârtie oficială, neferindu-se a o lăsa apucată de Petrișor. Nu-i da ascuns că adresa era o mistificație. Pe o foaie de hârtie coante, ștampilă și număr de ieșire fantezis, iscăliță cu nume de invenție, Smărândache ticuluise o invitație către Hagenuș de a preda obiectele oferite și a ridica suma specificată acordată pentru ele. Smărândache nu se dădea înlături de a face astfel de falsuri inocente și fără consecințe reprobabile. Când la o arenă sau o recepție cu bufet erau anunțate multe delegații străine, Smărândache, neavând invitație, lua pe soția lui, strângea și alți câțiva amici, bărbați și femei cu figuri mai exotice, și pășea prin fața controlorului cu o siguranță admirabilă, anunțându-se într-o limbă străină. Să-l chem pe tata, s-a oferit Petrișor. S-a aranjat, îl salută Smărândache pe orientalist. Mâine încasez banii. Venim cu camioneta să le luăm, dacă acceptă. Hagenuș luă o mină plângăreasă. M-a bătut Dumnezeu, se scâmci el. Nu găsesc lucrușoarele nicăieri. Nu știu cine mi le-a luat. Banii îi dădeam copiilor ăstora. Îmi închipui că le vei găsi, îl încurajă Smărândache. Ar fi păcat. Dacă nu ridici mâine banii, trebuie să depuși, iar formalitățile de scoatere din bancă sunt cam anevoioase. Smărândache rugă pe Petrișor, care îl conduce în pijamaua lui roasă până la ușă, să-l vestească la muzeu a doua zi, dacă vin. Îi dădu numărul de telefon. Vedeți ce mi-ați făcut, copii? Am vrut să fac o faptă bună și țării și vouă și voi ați risipit o avere artistică. Ce-i tot dai zor cu risipitul? Se supără Petrișor. Dumneata, ai obiceiul să ascunzi totul de noi. Ai căutat bine prin toată casa? Am căutat copii, unde să mai caut? În pod, în pirniță, ce, eu mă duc vreodată acolo? Pe unde nu mergi dumneata fără să mai ții minte? Hai să căutăm împreună. Petrișor se prefăcu a controla toate odăile, privi pe sub paturi, în dăzi, se urcă în pod cu Hagenuș, coborând în pirniță. Cine a cotrobăit pe aici? Bombăni el. Ce butoaiele astea? Și merse drept la mormanul cu pricină. Poftim, se miră Petrișor. Ce caută cărțile astea în pifniță? Păi, eu știu, se întrebă ingenuș și Hagenuș. A doua zi, camioneta Palatului Cultural ridică volumele rare și argintăria, iar o mașină luxoasă, aceea cu care umblase până atunci Gaitanii, conduse pe Hagenuș și pe Petrișor la muzeu. În biroul lui Dragavei, lista fu verificată punct cu punct, după obiectele prezentate, apoi actul fu semnat și Dragavei întinse mâna călduros orientalistului. Tovarășe Hagenuș, îi zise, îți mulțumim pentru frumoasa dumitale donație. Aceeași mașină conduce acasă pe Hagenuș și pe Petrișor. Cum, tată, izbucni Petrișor sufocat când intrară în curte. Dumneata ai donat argintăria? Da, copii, mărturisi bătrânul. Ce era să fac? Să o păzesc mereu? Să rămână ceva generațiilor următoare de pe urma mea. Să te duci să-ți dea ăștia de mâncare? Se înfurie Petrișor. Nu eu care am stat în ploaia de gloanță ca să te apăr pe dumneata. Și păși repede în antreu, trântind ușa după el și închizând-o cu cheia. Hagenuș rămase afară. Era răcoare, seara, nu știa unde să se ducă. Figura lui, altădată ilară, prin slăbire, exprima o tristețe uimitoare. Toate sforțările sale de luciditate din ultima vreme îl istoviseră intelectualicește și vicleanul care înșelase pe înșelătorul Petrișor căzu în confuzia mentală cea mai totală. După ce dedu târcoale case și se învârti prin curte, ieși automat pe poartă și o lua agale pe stradă. Petrișor dezvălui soricii sprava lui Hagenuș și se lăudă că l-a gonit. N-ai făcut bine, îi reproșă Florica, totdeauna te pripești. În cazul tău, când știi care e situația noastră, n-ar trebui să faci gesturi riscate. Tata a recunoscut mulți, e în stare să facă plângere împotriva noastră. Vrei să o pățim? N-am mai putut răbda, se scuză Petrișor, recunoscându-și implicit eroarea. Florica alergă pe stradă, merge până la capătul ei, dar nu a mai găsit pe tatăl său. Când a doua zi de dimineață Ioanide ieși din casă, găsi un bătrân dormind pe șezlongul ce rămânea desfăcut și noaptea în apropierea ușii de la intrare, lângă care se afla prins în perete un basorelief reprezentând pe Alexandru cel Mare și pe regina amazoanelor cu inscripția grecească Alexandru Petalescu. Ce faci aici, domnule Hagi Ienuș?" îl întrebă el bătându-l pe umeri. Hagi Ienuș deschise ochii și zise: Pausanias, vrei să mă ucizi și pe mine cum ai ucis pe tatăl meu, Filip?" Nu sunt Pausanias," răspunse arhitectul glumind. Sunt Ioanide." Hagi Ienuș, cu ochii rătăciți, nu reacționă la acest spirit. Nearc, unde ai lăsat flota?" gemui el neliniștit. Atunci Ioanide înțelese că Hagi Ienuș e foarte bolnav. Îl conduse în sufragerie, chemă pe Elvira. Am impresia," spuse el acesteia, că a dormit toată noaptea afară și că delirează, de ceva cald." Elvira puse mâna pe obrazul lui Hagi Ienuș, care o contempla cu ochi fixi. Nu are febră, să-i dăm lapte." Hagi Ienuș mormăi cuvinte ininteligibile și, nerăspunsând rezonabil la niciuna din întrebările celor doi, bău totuși laptele cu aviditate, luă cu mâna tremurătoare două felii de pâine prăjită și le muie în ceașcă. Elvira îi mai turnă lapte. Orientalistul îl bău și pe acesta, lăsând să-i curgă un șiroi pe la colțul gurii. Ce se întâmplă cu acest om?" se miră Elvira. Ar trebui să aduci un doctor." Tocmai atunci pică Florica, pe care Elvira o conduse la afirmarea că e fata lui Hagi Ienuș, în sufragerie. Orientalistul o privi o clipă adormit, apoi deodată se ridica alarmat, căutând să plece și făcut gestul lui, obișnuit în criză, de a-și scoate haina. Acum are să se dezbrace," avertiză Florica, să ne întindem mai bine undeva pe o canapea." Fără haină, fără vestă, fiindcă n-apucase să-și dea jos și pantalonii, Hagi Ienuș fu călăuzit de brațe într-un mic fumoar alăturat și întins cu capul rezemat bine pe pernă, pe un divan, unde a dormit greu, aproape îndată, gemând și tresăltând. Mâinile îi se scuturau în visul lui greoi și o umbră de spumă apărut la gură. De când are boala asta?" se înfrumă emoționată Elvira. Foarte de mult," explică Florica. A fost și internat. Are un fel de epilepsie. Când se enervează, se dezbracă în pielea goală. Fuge și de acasă. Avem mult de îndurat cu el. Dacă l-am putea interna din nou la spital, în condiții omenești, ar fi bine și pentru el și pentru noi." Acest și pentru noi displăcu în mod vizibil lui Ioanide, care ținut să însoțească pe Hagi Ienuș acasă, atunci când acesta, deșteptându-se, condemnat de Florica să se întoarcă la domiciliu. Florica încercă să convingă pe arhitect să nu se obosească, acesta însă insistă și chemă o mașină. Ajunși la destinație, Florica, văzând că Ioanide are intenția să intre în apartamentul lui Hagi Ienuș, îl rugă să aștepte cu bătrânul în sufragerie și plecă repede să deretice, după toate probabilitățile, o daia neglijată intenționată de multă vreme. Când în fine fură admiși, Ioanide constată că patul era primenit proaspăt. Hagi Ienuș, deși își revenise din criza acută, stătea cu ochii țintă spre ușă sau spunea cuvinte fără șir, între care începură să apară și altele privind actualitatea. Nici ea, șopti el în cele din urmă lui Ioanide, vreau să-ți vorbesc în taină. Am să-ți încredințez un lucru rar. Uite, mă jur. Ioanide a făcut semn din ochi Floricii, care se retrase cu mare neplăcere, și cum și după asta simți că la clanța ușii suflă ceva neobișnuit, ca un câine care adulmecă, petrișor în pijama să uita pe gaura cheii, trase batista din buzunar și făcu cu ea un dop care asupă gaura. Hagi Ienuș scoase atunci repede de sub scândură un inel cu chei și deschise dulapul de unde extrase un sul cu un manuscris antic. Arhias, se rugă Hagi Ienuș, te rog să predai acest memoriu Comitetului Central. Eu sunt Ioanide, îi atrase atenția arhitectul, văzând că orientalistul revine la prezent. Domnule Ioanide, îl identifică bolnavul fără convingere, e toată viața mea aici, să mă bată Dumnezeu. Apoi luă un vraf de manuscrise pline de citate în toate limbile, multe în cuneiforme, hieroglife, ideograme sinice și alte scrieri orientale. Te rog din suflet, domnule Nicias, să dai Academiei să tiperească aceste lucrări la care am muncit o viață de om. Uite, ca să-ți las o amintire, îți dăruiesc acest mic bust, care e portretul meu. Și luă de pe raft un mic bust ca de 2 decimetri înălțime, foarte greu de altfel, căci era în aur masiv, și care înfățișa un bărbat cu nas grec, tânăr, însă plin la față și la umeri ca Napoleon Bonaparte. Unele semne de lovire și lustruirea pe alocurea formelor atestau antichitatea obiectului, în josul căruia era o inscripție grecească, Alexandros Filipu Macedonu. Eu sunt, asigură cu candoare Hagenuș pe Ioanide. E o reproducere după una colosală care era în piețele tuturor orașelor. Ioanide părăsi pe orientalist, întristat de mizeriile vieții. Zilnic afla lucrurile cele mai inimaginabile despre oamenii din această generație, monstruozități ieșite la suprafață ca sepiile și stelele de mare aruncate pe țărm de furtună. Acasă îl întâmpină altă supărare. Seneca, broasca testoasă, fusese omorâtă de un cotoi. Câteva vreme după aceea, cercul gaitanii Suflesel și ceilalți vorbiră după relatările lui Smărândache despre funeraliile lui Seneca. Ioanide ar fi dat drumul celor 100 de jeturi de apă și la muzica lor ar fi înmormântat lângă bazin broasca testoasă, punându-i o piatră mormântală și ținând și un discurs. De fapt, lucrurile fuseseră mult mai simple. Ioanide, Elvira, Mini și Smărândache, acesta venit întâmplător, așteptară în picioare până ce contele Iablonski făcu cu mâna o gaură destul de adâncă, în care depuse broasca testoasă. Deasupra așeză ca o semn o piatră ce se afla la îndemână. Ceea ce mă tulbură în această întâmplare, medită cu glas tare arhitectul, e faptul că o broască testoasă trăiește foarte mult, unii zic până la 300 de ani. Dacă stârpesc o efemeridă, n-a făcut cine știe ce crimă, către seară murea singură. Dar să ai harul de a trăi veacuri și să mori după un an prin accident, e un lucru nu se poate mai trist. Problema longevității se reduce atunci la înlăturarea accidentelor, părând în acest fel insolubilă. Sau, în cel mai bun caz, longevitatea devine ea însă și un accident rar, accidentul de a nu suferi accidente. Și zâmbind melancolic, Ioanide merse spre hidrant și dădu drumul jocurilor de apă. Babighian veni în aceste zile foarte amărât la Ioanide, care îi arătă bustul de aur al lui Alexandru cel Mare. Minune! Exclamă Armeanul. Prețul aurului e nimic pe lângă valoarea artistică. Ce să fac cu el? Îl consulta arhitectul. Dacă îl țin, o să-mi iasă vorbă că torn statui în metale prețioase. Am și auzit despre cișmelele mele că sunt un fel de cataractă ale Nilului. L-aș da muzeului, însă în numele cui? Hagenuș e complet irresponsabil, nu mai e îndoială. Un act de donație din partea lui azi poate fi interpretat ca un gest demențial. Îl voi mai ține în depozit câteva timp și pe urmă vom vedea. Mi-e milă de nenorocit, trăiește într-o mare mizerie. Dar, dumneata, de ce ești așa de întunecat? Mi s-a întâmplat un lucru mare. Eram topătut. Dacă oamenii nu înțeleg ce e comerțul de artă... Întâmplarea era următoarea. Un rău voitor care pusese ochii pe un tablou și nu-l putuse cumpăra, făcuse o reclamație. În general era cunoscută slăbiciunea lui Babighian, totuși magazinul era magazin. Nu putea face discriminație între cumpărători, chiar dacă aceștia ar fi fost lăptați. Se făcu o inspecție, în urma căreia se dovedi că 10 de tablouri de mâna întâi erau ascunse printre covoare. Nu s-au prezentat clienții, se scuză Babighian. Cum are să se prezinte dacă nu le expui? Îi se reproșă. Vreau să zic clienți serioși. Ce înțelegi dumneata prin clienți serioși? Unul care știe să cumpere. Dacă eu vând un Rubens unui lăptar, am pierdut urma pânzei aproape sigur. Datoria mea de cunoscător este am oricând evidența ei să dau îndrumări istoricului de artă. Dar cine a cerut-o nu e lăptar, e doctor. Îl știu eu. Face o clientelă grozavă și vără bani în tablouri supralicitându-i. Intelectualii care se pricep n-au bani și muzeul din cauza formalităților le pierde. Nu permite nimănui să facă reproduceri după ele, le ascunde spre a le specula mai târziu. El mi-a luat un Lucian minune și un Râsu excepțional. Eu le păstrez pentru stat, întreb mereu când sunt sume disponibile, am procurat muzeelor, instituțiilor sute de opere de valoare. În fond găsiră că omul avea dreptate. Cu toate astea, spre a se spulbera zvonul că magazinul de artă dosește tablourile, mutară pe Babighian la magazinul de bijuterii. Aci acesta se plictisea enorm. Nu-i plăceau sub raport artistic juvaierii calele. Un covor bun e un peisaj oriental. O pajiște moale, împestrițată cu flori mărunte și cu păsărele, o caligrafie persană întinsă la picioare. Tabloul e minune de culori, e lumea văzută în esența ei. Dar un inel ce-i? Podoabă pentru barbari. Și acum Babidian părea a somnola în magazinul de bijuterii, însă dormea de-a binelea câteodată sfărâind. Mai des lipsea. Unde e tovarășul Babidian? Întrebau prietenii. Nu știți? Explicau râzând vânzătorii. E la magazinul de artă, unde privește tablourile. Într-adevăr, așezat pe scaun ca un simplu client studios, Babidian se învăța cu coada ochilor, în aparentă piroteală, de culorile tablourilor acum expuse cinstit în perete. Aman, Grigorescu, Andreescu, Lucian, Petrașcu, Tonița, îl chinuiau cu fericiri și dureri alternate. Când un amator necunoscut, mai ales suspect de a fi un mic burghez în căutarea unui plasament pentru bani, se înființa înaintea peretelui, întrebând de costul tablourilor, Babidian intra în vorbă, căutând să îndepărteze pericolul. Nu vreți banii în tablouri de așa ziși maestri, consilia el, dacă clientul îi făcea impresia unui profan total. Prețurile au scăzut la limită. Circulă sute de Petrașcu, tablouri confecționate în serie. Tonița se vinde cu prețul unei perechi de ghete și o să mai scadă. Luați juvaierii cale, la magazinul de bijuterii sunt lucruri admirabile. Minune, aurul, platina, briliantul, astea nu oscilează. În cazul când amatorul era om de oarecare cultură, Babidian schimba tactica. Cum așa? Se mira de pildă clientul. Pentru dumneata, Petrașcu nu e un pictor de valoare? Este, cine a spus altfel? Confirma Babidian. Și nu un pictor de valoare, ci un uriaș, un Rembrandt al naturii moarte. Asta nu e motiv să cumpere orice semnat de el. Petrașcu e pictorul cel mai inegal, spre deosebire de un Grigorescu, un Lucian. Făcea în 10 de variante același mănânc de flori într-un vas de aramă, însă odată era inspirat. Atunci, miracol, lumină din lumină. Celelalte variante sunt ratări. Petrașcu e sau totul, sau nimic. Deci așteptați până vă pică minunea. Babidian suferea când alții cumpărau pânze de maestri, dintr-un egoism de voluptos, el însuși nu cumpăra decât rar piese ce îi se păreau capitale pentru definiția unui artist. Când găseau astfel de piese, vindea alta mai slabă, așa încât numărul tablourilor din colecția sa nu creștea monstruos. Pândea deci la magazinul de artă o capodoperă reprezentativă și, când găseau astfel de pânză, cădea în agitație, îi era frică să nu o cumpere altul înaintea lui. Implora acum pe noul director al magazinului să facă ce făcuse el, să dosească tabloul până ce ar fi fost în măsură să-l plătească. Inspecta în tot cursul zilei peretele, venind de la magazinul de bijuterii sau întreba la telefon, iar odată când un amator declară că cumpără un tablou ce vrăjea pe Babidian, acesta sări de pe scaunul lui de somnolență și strigă înfricoșat mințind. Pardon, e reținut de mine. Îndată ceru bani cu împrumut lui Ioanide și-și salvă pânza. O altă pricină de întunecare a lui Babidian era în legătură cu sultana de Mirghian, exact vorbind cu portretul de Sezan. Nemai putând răbda chinul de a nu poseda tabloul, Babidian hotărâ să treacă la fapte eroice, cu un pachet de cafea boabe prăjită în mână, se prezentă la sultana și vorbi în acest fel. Madame de Mirghian, țin la nevastă mea, cum știi prea bine. E o femeie neprețuită, o prietenă de zile bune și rele, o sfântă. Inima omului e însă largă, în ea pot încăpea mai multe pasiuni, cum mi-a spus într-o zi maestrul Ioanide. Sunt oriental, ce vrei, noi suntem obișnuiți cu haremul, o instituție care nu mai poate dăinui din motive economice, dar care își avea rațiunea ei sufletească și estetică. Frumosul e multiplu și dacă îmi place Venera, nu-mi displace nici Diana. Nevasta mea e o sfântă, ea mă înțelege. Sper că mă înțelegi și dumneata. Te înțeleg. Întări sultana, coborând puțin ploapele și roșindu-se imperceptibil la față, adică de fapt luând un ton ciocolatiu, fiind brună. Am un sentiment pentru dumneata, un devotament. Dacă nu facem niciun rău nimănui, de ce n-am ascultat glasul inimii? Dragă domnule Babidian, ți-am mai spus, mă îndoiesc că la vârsta mea pot să mai plac cuiva. Mie îmi place, madame de Mirghian. La toți oamenii de gust placi, mie cu deosebire. Te voi presmi ca pe o cadră din școala venețiană. Să nu exagerăm, dragă domnule, redeveni realistă sultana. Ce vrei anume? Să trăim împreună?" "Da!" aprobă frenetic Babidian și se repezi să sărute mâinile sultanei. "La urma urmelor," zise calm și pozitivă Madame de Mrighian, "nu văd de ce nu, cu condiția unei anume decențe. Nu vreau să mă hnesc pe nimeni și cu deosebire pe Madame Babidian." "E o sfântă!" o canoniză iarăși directorul magazinului de bijuterii, care scoase din buzunar o cutiuță de piele roșie, din inima căreia extrase un inel de aur foarte subțire, împodobit cu flori din sfărâmături de diamant. "Nu e mare lucru, însă lucrătura e interesantă. L-am de la bunica mea." Sultana arunca un ochi expert și se văzu îndată că nu cădea victima iluziilor bijutiere ale lui Babidian. Zâmbi totuși mulțumită, căci îi plăcea emoția erotică în sine. Babidian îi petrecu inelul pe un deget, sărută degetul respectiv și apoi amândouă mâinile, în fine cu mâinile sale lungi, cuprinse pe sultana în brațe, acoperind-o cu bustul său de păian jănuriaș și o sărută cu buzele groase, foarte ude, pe obraj și apoi pe gură. Sultana nu manifestă niciun fel de repulsie pentru buzele umectate ale lui Babidian, omul nu-i displăcea, găsea în toată ființa lui o finețe orientală ascunsă într-un trup diform. Estetica ei admitea la sexul opus barba stufoasă, părul simiesc pe piept, pe spate și pe picioare, abdomenul emisferic. Mareșalul Cornescu reprezenta pentru ea o frumusețe de bărbat. Langoara din pupilele colecționarului, sclipitile fugitive ale ochilor, acuzând senzualitatea lui vizuală, palmele mari, obișnuite să pipăie, voluntarismul ascuns în moliciune și politeță, nu scăpau atenției anticăresei. Și le reprezenta pe Babidian călare pe un mare armăsar negru, strunind falnic animalul și stând aproape nemișcat sub presiunea unui turban mare cât o turlă. La șold îi atârna un mare atagan cu pietre prețioase, șaua era înverită cu o bucată de buhara de culoarea vinului roșu, iar șalvarii se umflau de vânt de o parte și de alta. Demirghian fusese un sclav fără personalitate. Babidian era un stăpân voluptos. "Madame Demirghian," cuvântă colecționarul după îndeplinirea gestului de logodnă, "fă-mi o cafea din boabele pe care ți le-am adus." Sultana luă o râșniță cilindrică de alamă, puse în ea câteva boabe și o învârti. Babidian se așezase pe un fotoliu cu capul foarte aplecat spre pântece și cu ochii închiși, părind că moțăie, dar cu nările evazate sorbea aroma cafelii. "Minune!" murmură el. "Ce anume?" "Cafeaua. Să bei cafea bună și să privești un tablou cu subiect oriental de Delacroix." Babidian a avut tactul de a nu pomeni deloc de portretul de Cezanne în primele săptămâni de miere. După aceea nu se mai putut stăpâni. "Madame Demirghian," propuse el sultanei fără o tutui, "păstrarea amândoi acest stil." "Nu vinzi portretul de Cezanne?" "Să-l vând? De ce să-l vând? Și cui?" "Mie." "Știi că ai haz? Eu să-ți vând dumitale un tablou. Comerțul în situația noastră e ridicol. Pentru ce vrei să-l cumperi?" Colecționarul nu îndrăzni să zică "dacă nu-l vinzi, dă-mi-l." Și nici sultana nu făcu astfel de ofertă generoasă. "Vreau să-l am ca să-l privesc tot timpul, să mă regenerez sufletește prin el." "Să-l privești aici cât poftești, ce-ți mai trebuie să-l cumperi?" "La pictură, Madame de Mirghian, e un obiect fragil, ce suferă mai mult decât oricare altele insultele timpului. Un bronz durează milenii, s-a îngropat în pământ sau în mărul lacurilor, felii din coloanele templelor au rămas și azi printre cactus și scaici. Dar ce mai dăinuie din picturile lui Parazius din Efes, ale lui Timant din Sitnos sau ale lui Apele din Cos? Trebuie să le sorbim cu ochii cât trăim, să le studiem, să le descriem, ca să rămână măcar amintirea lor veacurilor următoare. O pictură are nevoie, afară de asta, de o îngrijire specială, temperatură egală, nici prea uscată, nici prea umedă, să stea într-un loc unde să fie ferită de incendiu." "Cât are să stea la mine, n-are să sufere nimic." "Va să zic că te gândești să-l vinzi odată." "Nici vorbă, când condițiile se vor schimba și o să pot să le evaluez pe piața mondială. Ce vrei, dragă domnule, un sezan e un sezan." Colecționarul oftă profund. "Îmi face impresia, dragă domnule Babidian," adăugă sultana, "că ești preocupat mai mult de tablou decât de mine. În fond, ai dreptatea dumitale, dar gândește-te, în locul meu, ai vinde azi pripit un sezan pe o hârtie fluctuabilă?" Dureros pentru Badughian era că admitea în totul punctul de vedere al sultanei și se osândea de ideea absurdă pe care o nutrise că o femeie ca ea poate fi în stare să se lase mistificată de el. Dezamăgit comercial, colecționarul se simți obosit și ca amant și ar fi rupt-o cu anticărea sa dacă nu s-ar fi temut ca aceasta nu l-ar mai fi primit în casă, privându-l astfel de priveliștea portretului. Cea mai avantajată în toată afacerea asta, râdea Smărândache, divulgând drama comică a colecționarului, e Madame de Mirghian, care acordă vizionarea tabloului pentru o seară de amor. În realitate, Badughian se simțea profund nefericit și visa insistent de la o vreme că fură tabloul sultanei. Ioanide vizită din nou, însoțit de Gaitani și de Smărândache, pe Hagi Ienuși. Îl găsi relativ mai limpezit, deși amesteca mereu numele actuale cu cele antice, dând precădere celor din urmă. În chestiunile mărunte și de imediat interes practic, orientalistul emitea judecăți normale. Ce mai faci, domnule Hagi Ienuși? Îl saluta arhitectul. La ce mai lucrezi? Eu nu mai lucrez, domnule Hippodamus, nu mai am suflet. Cum nu mai ai suflet? Se miră Gaitani. Ești mai bine ca oricând să-mi fie de ochi. E în regulă. Și cu cotul unui deget bătu în lemnul mesei. Câte vreme sufli, ai suflet. Îl încuraja arhitectul în glumă și în spirit materialist. Mai suflu, domnule Feax, sufletul animal îl mai am, pe cel intelectual l-am pierdut. Ce spune este eminent, șopti Gaitani la urechea lui Smărândache. Nefericitul își dă seama perfect de starea lui. Domnule Hagi Ienuși, observa arhitectul, îți neglijez prietenii. Uit mereu că sunt Ioanide. E drept că nu mi-a uitat meseria pentru că, pe cât știu eu, Hippodamus și Feax au fost arhitecți. Iubite domnule Hagi Ienuși, zise Gaitani, vreau să te consult într-o chestiune. În cabinetul meu de numismatică s-a prezentat cineva cu o tetradrama ateniană purtând numele lui Aristion. Nu există nicio indicație în puținele cărți pe care le are cabinetul. Eu nu mă pricep. Ce să cercetez în materia asta? Moneda e cunoscută, domnule Golgias. O găsești într-o carte tipărită la Londra în 1782 și donată de mine muzeului. Să trăiești, îți mulțumim, spuse Gaitani. Ești un mare învățat? Și scosând notesul, își însemnă repede titlul cărții. În timp ce vorbeau, ceva ca un ghem zbucni din poalele lui Hagi Ienuși și se precipită sub pat. Orientalistul nu observă îndată fenomenul, dar pe urmă a început să fie neliniștit, căuta cu ochii pe sub masă, pe sub scaune. A sărit ceva din brațele dumitale sub pat. Îl orientă Smărândache. Hagi Ienuși în genunche, vără capul sub ciucurii macatului și început să cheme ademenitor. Galen, Galen! O ființă mică, vărgată ca o scrumbie marină, cu coada în plină erecțiune, se frecă de câteva ori de obrazul orientalistului, scosându-l mieunat imperceptibil. Orientalistul puse repede mâna pe ea. Tot sufletul meu este în ea, lămuri Hagi Ienuși. Eu n-am mai rămas decât cu sufletul animal. Poate că în ipostaza asta să fiu mai fericit. Oamenii nu mănâncă pisici, deci voi fi ferit de ucidere. Vizitatorii nu înțeleseră bine sensul cuvintelor lui Hagi Ienuși, deși ele nu li se părură prea extravagante. Domnule Hagi Ienuși, veni Ioanii de la scopul vizitei. Mi-ai dat în depozit bustul lui Alexandru cel Mare, turnat în aur. Cu un procent de argint, rectifică Hagi Ienuși. Un portret admirabil. Așa arătam atunci, spuse orientalistul cu o ingenuă vanitate și totodată cu părere de rău, ca și când bustul l-ar fi reprezentat pe el. Eu, cum ți-am spus, nu pot să păstrez un lucru așa de preț. Îl voi oferi muzeului când, fiind mai bine dispus, vei face formalitatea donării sau vinderii. Nu vând, domnule Antimahid, îl dăruiesc, să știe lumea cine am fost. În fine, voi face cum vei socoti atunci. Deocamdată, fiindcă trebuie să te îngrijești, îmi permit să-ți ofer ca cont sau împrumut, cum vei voi, până vei lua de la stat 5.000 de lei. Vom evalua printr-un specialist statueta. Și întinse un plic lui Hagi Ienuși. Acesta, de obicei avid de bani, l-apucă cu mâna lui îndoită ca o gheară și prin ochii lui sclipi un zâmbet. Îl donez, îl donez, stărui el. Primesc talentul ca împrumut. Când voi redeveni puternic peste Persia și India, cum am fost, te voi răsplăti în mii. Pe dumneata am să te pun să reconstruiești Persepolis. Divaghează, șopti Gaetanii brusc dezamăgit. Pe drum cei trei schimbară câteva opinii despre Hagi Enuș. Nenorocitul, reveni Gaetanii, uitând că luase de la Hagi Enuș o excelentă informație. Este complet imbecil. Nu tocmai, sendui Smărândache. Intelectul pare foarte activ, aluziile lui la sufletul animal și cel intelectual sunt de reminiscențe din filozofia greacă. A pierdut numai simțul realului. Așa cred și eu, zise Ioanide, o dovadă că m-a chemat cu nume de arhitect antic. Cu el se întâmplă un fenomen caracteristic la intelectualul steril epicureu, care în loc să ia cultura drept mijloc de adaptare mai solidă la viață, pierde orizontul nostru și se înneacă în vis. Până la un punct, eu însumi am păsit-o la fel. Am construit în imaginație, fără a controla pe sol. Toate aceste chimere se prăbușesc odată peste noi și ruinele visurilor sunt mai apăsătoare decât acelea ale zidurilor reale. Hagi nu și-a trăit o viață cu gândul în Caldeea, Fenicia, Grecia și Egipt, a conversat cu Alcibiade și cu Temistocle. Nu-i de mirare că azi e intoxicat de antichități. El nu e un specialist, ca cutare sau cutare, privind obiectul de dincoace. E un cetățean din vremea lui Xerxe. Înțelegerea cu el a fost și înainte dificilă, redusă la câteva elemente de strictă necesitate practică. Ai perfectă dreptate, vezi lucrurile just, confirmă Gaetani. Îndată după plecarea lui Ioanide și a însoțitorilor săi, petrișorii rupse în odaie la Hagi Enuș. Vezi, tată, că ne-ai amăgit, ziceai că ai donat lucrurile, văd că primești bani, ai o învoială secretă cu el. Foarte bine, așa mai înțeleg și eu. Banii mi-ai promis nouă, doar avem grijă de dumneata. Dă-i încoace. Hagi Enuș făcu un gest de apărare în dreptul pieptului, indicând astfel involuntar locul unde ținea suma căpătată de la arhitect. Nu vrei să-mi dai banii? Se miră sarcastic petrișor. Atunci du-te la Ioanide să te hrănească și să te spele el, că văd că-i dăruiești statuete de aur. Zicând acestea, petrișor înainta implacabil mâna sa vânjoasă spre pieptul orientalistului. Pungașule, țipa acesta, am să te blestem să mor ca un câine. Parcă știam că dumneavoastră, ăștia progresiștii, nu mai credeți în superstiții. Mai rău decât sunt, nu pot fi, puțin îmi pasă de magiile dumitale. Și dând la o parte cu brutalitate mâinile slabe ale orientalistului, îi scoase banii din buzunarul de dedesubt al sacoului. Am să fac plângere la Pritaneu, să te spui eu cine ești dumneata. Și ei știu despre dumneata destule, tată, ca să nu te mai ia în serios. Cu banii ăștia te îngrijim, doctorii le costă. Hagi Enuș a avut după această scenă brutală accese tot mai violente și Florica, pe jumătate plictisită, pe jumătate dintr-o secretă miudă, stărui către petrișor să interneze pe bătrân la spitalul de boli nervoase. Petrișor se coda. În curând, Hagi Enuș avea să ia pensia, pentru primirea căreia îi scălea liniștit ca și când ar fi fost sănătos. Dacă îl internau, lucrurile se schimbau. Ori banii intrau de-a dreptul în mâinile bătrânului, ori s-ar fi cerut instituirea unei curatele în care nu era deloc sigur că petrișor ar fi fost admis. Tata e foarte bolnav și bătrân, observă Florica. Mult nu o să mai trăiască și deci nici pe pensia lui nu o să mai contăm cine știe cât. O să trebuiască să-ți faci și tu un rost. Doar te vând la calcioc. Și ce anume? Tata a zvântat tot ce era în casă mai de preț. Ne-a furat, ne-a lăsat pe drumuri. Așa e soarta militarului. S-a terminat războiul, nu mai e nevoie de el. Nici rudele nu-ți mai dau considerație. În incertitudinea asupra măsurilor de luat, Hagi Enuș fu tratat cu relativă blândețe, i se dădea de mâncare fără a-i se face gusturile și i se verifica prin casă, atunci când murdăria incomoda pe ceilalți. Încolo era lăsat de capul lui. Când pleca de acasă, orientalistul închidea ușa și fereastra să nu iasă galen, la care se părea că ține foarte mult. De fapt, nu-l mângâia, ci numai îl supraveghea tot timpul ca nu cumva să fugă. Ajunsese a nu-l mai lăsa pe afară. Din această pricină, galen depunea murdăriile în pat sau pe jos spre marea supărare a Floricii. Hagi Enuș oprea de la masă ceva de mâncare și aducea pisoiului. De unde naiba să mai fi pripășit și jigania asta?" exclamă iritat petrișor, zârlind în aer pe galen de pe canapea. Galen stătu puțin în stupoare din cauza izbiturii, apoi mieună lamentabil cu manifestări de oripilare. Banditule, strigă Hagenuș. Ce ai cu animalul? Ce rău ți-a făcut? E sufletul meu în el, mă omori în toate ipostazele. Văd că iubești mai mult animalele decât pe copiii dumitale. Dintre această zi, ura lui Hagenuș împotriva lui Petrișor se zugrăvi tot mai adânc pe față. Când îl vedea, îi tremurau fălcile. Nu mai veni la masă ca să nu-l aibă dinaintea ochilor și Florica a fost nevoită să se aducă de mâncare în odaie. Petrișor, plin de ciudă, luă într-o zi pistoiul și cu tramvaiul îl duse într-o direcție opusă, dincolo de stația Terminus. Hagenuș semnală absența lui Galen, potrobăie prin toate colțurile casei, în fine plecă și nu se mai întoarce până noaptea târziu. Când reapăru, era plin de praf, istovit de oboseală. În fine, am scăpat de jiganie, zise satisfăcut Petrișor. A doua zi însă, Galen e una la ușă. Hagenuș ieși în întâmpinarea lui, îl lua în brațe, reclamă lapte pentru el. Ce se va fi petrecut în mintea orientalistului nu se poate ști, curând după aceea, pretins de stăruitor să fie dus la spital. Vorbea iarăși aproape normal și cu antichități mai moderate. Să-l ducem pe Petrișor, dacă cere, poate se mai îndreaptă, sunt acum metode noi de tratament. Ascultă, tata e viclean, îl știi bine, de-aia s-a și împrietenit cu un pistoi, cel mai prefăcut animal. Mie îmi place sinceritatea. În privința asta nu se mănâncă cu el în niciun caz, mai degrabă cu mama. De ce vrea el deodată să meargă la spital? Să scape de noi, să ia singur pensia. Parcă cine știe ce e pensia lui? Este, față de a altora, e un venit acolo, sigur. În consecință, Petrișor confiscă hainele lui Hagenuș și îl lăsa astfel cu încredințarea că de rușine nu va ieși din casă. Dar Hagenuș pierduse de mult simțul pudoarei. Fugindu-i pe stradă Galen, ieși în cămașă după el și mai apoi prinse obiceiul de a porni pe drumuri dezbrăcat, fiind într-o zi readus de un milițian în acea stare. Toate astea mi se trag de la pisoi, a reflectat Petrișor. A doua zi, orientalistul găsi pe Galen mort. Fiară! Scrâșnui el din dinți cu gândul la Petrișor. Monstru infernal! În tine curge sângele tale stridei, nu al meu? Unde este spiritul meu acum? Apoi iar început să iasă pe stradă dezbrăcat, căutând ceva. Petrișor, zise Florica plictisită, dă-i hainele că ne facem de râs. Era de 1000 de ori mai bine să-l internăm. Ai niște încăpățânări? Hagenuș recăpătă veșmintele. Însă într-o zi a apărut ținând în mână un pisoi identic cu cel mort. Fața îi râdea de bucurie și buzele sale murmurau mângâietor. Galen, Galen! Credea orientalistul care de-a face cu același pisoi înviat sau cu altul asemănător. Lucrul e greu de spus, esențialul este că arăta vesel. Pisoiul era de fapt fratele celuilalt, progenitura a unei pisici din vecin. Hagenuș era așa de satisfăcut, încât uitând calvarul său, arătă pe noul Galen Florichii zicând. Mi-am găsit sufletul intelectual. Orientalistul trăi câteva zile o existență mută și potolită, insensibil parcă la înăsprirea regimului alimentar și igienic, până într-o seară când cineva îi ciocăni la fereastră. Mergând la geam, văzu un preot cu bărbuță scurtă și cu furunculoză pe obraz, care îi făcu semne energice să-i dea drumul înăuntru. Hagenuș, intimidat, deschise fereastra, iar preotul sări sprinten pe geam, recomandând cu un deget la gură bătrânului de plină tăcere. Nici nu era trebuință de așa ceva, deoarece Hagenuș, examinându-l și părând a-l recunoaște, îl privi cu un respect religios, clănțănând din răsputeri din fălci. Preotul nu era altul decât Gavrilcea, ușor de recunoscut după faptul că, spre a se odihni câteva minute, după ce închisese fereastra, se sui numai cu un șol pe marginea mestei. În această poziție, deschisă o servietă plină cu hârtii pe care o avea cu sine, puse deoparte un vraf, reținând numai puține, pe care le introduse într-un buzunar exterior de la piept. Din servietă luă și două obiecte curioase de metal, un fel de fuse groase, la cap cu bilă, nu grele. După operația crierii, Gavrilcea se ridică în picioare, trase din buzunar o cutie de chibrituri și duse vraful la sobă, unde, punându-l pe grătar, îi dădu foc, stând acolo până ce totul se făcu scrum. Ca o supremă precauție, trase cutia de cenușă și, ridicând din ea bucățile de hârtie ce nu fuseseră mistuite cu totul, le arse și pe acesta cu un chibrit. Între timp, Hagenuș, care privea ca un copil la cele două obiecte de metal, luă unul și îl strecură repede în buzunarul surtucului. Când Gavrilcea se reîntoarse de la sobă și vrut să închidă servieta, aruncând ochii pe masă, remarcă lipsa obiectului. Cercetă cu privirea de jur împrejur pe sub masă, apoi se uită calm și fără jene la Hagienuș, îl pipăi peste buzunare și trase afară fustul. Ca și paralizat, orientalistul nu scotea o vorbă. Pe urmă, Gavrilcea stătu puțin în meditație și cu o lucire efemeră și ironică în ochi, depuse din nou fustul în buzunarul lui Hagienuș, strecurându-i-l și pe celălalt în al doilea buzunar. Apoi bău apă dintr-o cană de pe masă, se îndreptă calm spre fereastră, o deschise și se pierdu în semi-obscuritate. Când târziu Florica veni în odaie cu masa și făcu lumină, îl găsi pe tatăl său dezbrăcat dormind în pat dus. Să știi, gândia, că tata iar a avut un atac. Mai bine să-l lasă doarmă. Și puse pe masă numai un pahar cu lapte. Fie că nu ține minte, fie de frică, mai degrabă din cel din tâi motiv, Hagienuș nu pomeni nimănui de vizita primită. Al doilea galen fu tolerat fără cordialitate până în ziua când acesta făcu murdărie sub canapeaua pe care avea obiceiul să stea întins în pijama pe trișor. Acesta, descoperind prima, se înfurie disproporționat, adăugându-se o picătură la un pahar plin de amărăciune. Prinse pisoiul de coadă și, repezindu-se cu el pe ușă, făcu nu se știe ce, că galen nu mai reapărut. Auzind ionăturile, Hagienuș, desfigurat, cu falca de jos în continuu cu tremur, ieși afară, căută prin toate părțile, alergă pe stradă și prin cartier. Până noaptea târziu, Hagienuș cutreieră orașul în căutarea lui Galen. Când reveni pe strada lui pustie, numai la odaia Floricii se mai vedea lumină. Ieri ai făcut o prostie cu firea ta pripită, îl mustrase Florica pe petrișor. Te pui cu un om care nu e în toate mințile. Acum cine știe pe unde colindă? Lasă-l că se întoarce, răspunse petrișor. Am eu mai multe necazuri decât el. Și se culcă. Florica mai veghe ca să deschide ușa când va veni Hagienuș. Deodată auzi o șuierătură ca de geam spart. Afară, orientalistul scosese din buzunar unul din fuse și l-aruncase, după care a zvârlise și pe celălalt. La început se văzu un fum mocnit care ieșea sporind pe geam, după aceea o jerbă de scântei mărunte, urmate de o vâlvătaie, în fine flăcările cuprinseră casa veche și cu lămnărie uscată, cu o repeziciune uimitoare. Orientalistul fugi surprinzător de iute pentru vârsta sa. A doua zi tot știură întâmplarea și nimeni nu se îndoi că orientalistul este Herostratul, fără a ști însă cum. Casa arsese scrum, nu se salvase niciun obiect. Familia lui Hagienuș scăpase însă cu viață. Petrișor numai în pijama, Hagienuș fu găsit a doua zi pe stradă căutând năucit locuința pe care nu mai găsea. Uitase totul. Nenorocitul, exclamă Gaetani. Trebuie dus într-un spital, e complet nebun. Într-adevăr, îl internară. După câteva vreme, vizitându-l, Ioanide, Gaetani și Smărândache îl aflară în plină aberație. Nu recunoștea pe nimeni și dădea porunci la felurite persoane cu nume persan sau grec. Darius, striga el în direcția lui Gaetani, aș fi dat totul să te găsesc în viață. Oxatres, vino în brațele mele.